Let's take the fun to the next level this year. Două weekenduri, distracție la dublu. Hai cu prietenii și familia la Azure Hills Festival. Ne vedem acolo să petrecem pe cinste. Powered by Virgin Radio, the world famous. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun găsit! Fostul șef al poliției rutiere Vaslui a fost trimis în judecată, e acuzat printre altele de comerț ilegal cu mașini. Polițiștii din țară, detașați la mare să își ajute colegii, se plâng de condițiile de cazare. Aproape 60% dintre magazinele de cosmetice controlate luna trecută au fost găsite cu nereguli. Jurnalul începe mai întâi prognoza meteo. Vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării, cerul e înnorat și sunt unele averse și descărcări electrice locale în sudul și sud-estul țării și în zona de munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse astăzi între 19 și 28 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. E anchetă la Spitalul Județean din Focșani după ce o femeie de 35 de ani a murit la puțin timp după ce a născut. Familia a cerut deschiderea mai multor anchete pentru a afla cauza morții și dacă medicii au vreo vină. Liliana Nicolae. Incidentul a avut loc noaptea trecută. Femeia a născut pe cale naturală, dar familia spune că medicii ar fi trebuit să-i facă operație de cezariană, având în vedere că aceasta, în vârstă de 35 de ani, era supraponderală. Cosmin Potlog, soțul femeii. Totul a decurs ok, știi, într-o dată a intrat în comă și nu a mai făcut nimic. Copilul e bine, iar după aia a fost conștientă și dintr-o dată s-a dat totul peste cap. A avut pierdere de sânge și după aia a făcut, nu știu câte, infarcturi. Medicii de la terapie intensivă au încercat să o salveze, dar după mai multe tentative eșuate, au declarat decesul. Cazul este anchetat de autorități, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. O anchetă internă are loc și la Spitalul Județean din Focșani. Specialiștii vor încerca să stabilească dacă personalul medical a acționat corect atât în timpul nașterii, cât și la secția de terapie intensivă. Procurorii anticorupție de la Iași l-au trimis în judecată pe fostul șef al poliției rutiere Vaslui. Principala acuză este comerțul ilegal cu mașini. În calitate de șef al poliției rutiere din Vaslui, Sergiu Anton ar fi deținut și funcția de administrator al celui mai mare târg de mașini vechi din Iași. Silvia Kraus. Șeful poliției rutiere Vaslui ar fi cumpărat mai multe autoturisme vechi pe care ulterior le-a revândut. Rechizitorul a fost întocmit de Serviciu Teritorial Iași, acolo unde au avut loc faptele. În calitate de șef al poliției rutiere Vaslui, Sergiu Anton ar fi deținut și funcția de administrator al parcului auto de la Bazar din Iași. Pe lângă comerțul ilegal cu mașini, acesta s-ar fi ocupat și cu promovarea, organizarea și modernizarea târgului auto, precum și cu paza acestuia și angajarea de personal. Tot șeful poliției rutiere Vaslui avea ca sarcină emiterea de bilete și abonamente pentru parcul auto, precum și încasarea chiriei. Procurorii DNA îl mai acuză pe Sergiu Anton de conducerea fără permis a două mașini pe raza municipiului Iași. De reținut este faptul că Sergiu Anton este nepotul fostului judecător ieșen, Dan Anton, condamnat recent pentru 7 fapte de corupție. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Luptătorul de kickboxing Amancio Paraschiv, deținător al centurii New Heroes, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Combatere a Criminalității Organizate din Ploiești. Sportivul e acuzat că a plasat pe piață bani falși. Diana Frâncu. Surse judiciare au precizat că Amancio Paraschiv a ajuns pe mâna polițiștilor după ce a fost dat în vileag de o prostituată. Sportivul ar fi mers la un bordel din Ploiești unde a plătit cu o bagnotă de euro falsă. În momentul în care prostituata a vrut să schimbe 100 de euro, angajata casei de schimb valutar a anunțat-o că banii sunt falși. Sportivul și-a petrecut noaptea în arestul poliției Prahova de la Câmpina, iar în cursul zilei de astăzi urmează să fie dus la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești pentru a fi audiat. Tânărul este acuzat de înșelăciune și plasare de valori străine false. Aceleași surse judiciare au precizat că ancheta vizează și alți doi bărbați, iar unul dintre ei ar fi rapperul Benny Cash, concurent la o emisiune de talente. Acesta din urmă nu are deocamdată nicio calitate în dosar, mai spun sursele citate. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Polițiștii din toată țara, trimiși pe litoral să își ajute colegii din Constanța în această vară, se plâng de condițiile de cazare. Într-o cameră de două persoane stau și câte patru polițiști, spune Bogdan Bănică, vicepreședintele Sindicatului Național. Sindicaliștii le cer șefilor Inspectoratului General al Poliției să asigure condiții decente de cazare pentru agenții trimiși să asigure ordinea publică la mare. În anul anumite stațiuni sunt cazați câte 4 colegi în cameră, într-o cameră de 3x3, cu un singur grup sanitar, programul acestora diferă, nu se pot obișnui, nu se pot recupera în corespunzător, în comunități de cazare. Atât aparținând Ministerului de Interne, cât și în urmă unor protocoale de colaborare. Dar este inuman să cazezi 4 polițiști într-o cameră de 2 persoane. Pe lângă alte semnale pe care le am, condiții neigienice, igrasie, polițiștii detașați sunt bătaia de joc a șefilor, pur și simplu. Nu interesează. Pe lângă o diurnă de 20 de lei pe zi care se dă suplimentar polițistului, pe cu 20 de lei pe zi pe litoral, haideți să fim serioși. Bogdan Bănică, vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor. Mai mult de jumătate din comercianții de produse cosmetice controlați în luna iunie în toată țara au fost găsiți cu nereguli. Protecția consumatorului a dat amenzi de 1.600.000 de lei magazinelor care fac vânzare directă și de 14.000 de lei magazinelor online. Sonia Teodoriu. 917 comercianți de produse cosmetice, mici buticuri, stradale, hipermarketuri sau magazine care fac vânzare online au fost controlate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în luna iunie. În cazul a aproape 60% dintre acestea, ANPC a găsit abateri. Președintele ANPC, Marius Pârvu. S-au constatat o serie de abateri, în principal fiind pe depozitarea produselor, pe partea de traducere în limba română a celor specificate de către producător. Au fost probleme privind data de durabilitate a produselor. 198 dintre magazine au fost oprite temporar de la comercializare. 68 au fost închise complet pentru că inspectorii au găsit produse expirate de mai multe luni sau depozitate în condiții insalubre. Guvernul se împrumută încă o dată într-un interval de câteva luni de pe piața externă. În acest moment, suma din primele 6 luni o depășește pe cea împrumutată de România pe tot parcursul anului trecut. Este vorba de peste 5 miliarde de euro. Partea proastă, spun analiștii, este că ne împrumutăm pentru a plăti datorii mai vechi sau pensiile și salariile, nici de cum pentru investiții și dezvoltare, la rândul lor aducătoare de profit. La Europa FM, analistul economic George Vulcănescu afirmă că guvernul nu avea totuși altă soluție, în condițiile în care promisiunile pe care le-a făcut depășesc posibilitățile interne. Atâta timp cât executivul este angrenat într-un program de guvernare cu mare tentă iluzorie, celebrele măsuri de creștere a veniturilor populației, prin care guvernul a urmărit și creșterea produsului intern brut, mai ales sectorul de activitate bugetară. Chestiunea asta, neacompaniată și cu măsuri de susținere a sectorului privat, unde salariile nu au crescut cu aceeași viteză, a privat în final bugetul statului de venituri. Există o indisciplină financiară generalizată în țară, generată, repet, de până la urmă de disfuncționalitățile, discrepanțele create pe segmentul de salarizare de către executiv. Analistul George Vulcănescu. Curtea Constituțională a amânat a 6-a oară o decizie referitoare la codurile penale în urma plângerilor formulate de președintele Klaus Iohannis și de partidele de opoziție PNL și USR. Judecătorii ar urma să se pronunțe asupra acestui subiect mâine. Între timp, secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM amână tot pentru mâine o decizie privind suspendarea procuroarei Maria Pițurcă, cea care la începutul lunii a luat-o cu forța pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, pentru a o duce la familia adoptivă. Astăzi, procurarea cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiției a fost la CSM, dar a refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep anunță că se simte excelent la Wimbledon. După victoria cu Shuai Zhang, în urma căreia a ajuns în semifinalele Grand Slam-ului londonez, Simona spune că joacă cel mai bun tenis al ei pe iarbă. Cred că sunt destul de mulți ani în care am jucat pe iarbă și într-un final am reușit și eu să simt mingea, să am timingul potrivit pentru acest joc. E foarte diferit, mă simt stăpână pe picioare, poate și că mă simt odihnită, mă simt fresh. Toate împreună ajută foarte mult la starea pe teren. Amintim, Halep a trecut de Shuai Zhang cu 7-6-6-1 și și-a egalat astfel cea mai bună performanță de la Wimbledon. În semifinale, ea o va înfrunta mâine pe Elina Svitolina, numărul 8 mondial. Svitolina conduce 4-3 la întâlnirile directe cu Simona, care a câștigat-o însă pe cea mai recentă anul acesta, la Doha. Bogdan Antone speră ca FCSB să obțină o victorie la scor la vizita moldovenilor de la Mircea Miorhei în prima manșă din turul întâi preliminar al Europa League. Tehnicianul roșialbaștrilor anunță că se confruntă cu probleme de lot, căpitanul Mihai Pintilii și Moruțan sunt incerți pentru partida de mâine. Primul a suferit o contractură la antrenament, iar al doilea s-a accidentat în amicalul cu CS Mioveni. În ceea ce îi privește pe Momcilovici și Noe Re, care sunt indisponibili de mai mult timp, Antone spune că vor reveni peste aproximativ o lună. FCSB o întâlnește pe Mircea Miorhei mâine de la ora 21:30. Partida se joacă la Giurgiu, în condițiile în care pe Arena Națională se schimbă gazonul. 13:10, jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. Rămâneți cu Sorin în Europa Express. Iulia, mulțumim pentru știri. Ora aceasta ne mai întâlnim cu Dua Lipa, New Rules. Dar și cu Backstreet Boys, Everybody. Alan Walker, Diamond Heart, de asemenea. Primele doamnele în această oră, Pussycat Dolls, J-Ho, cele mai bune cântece de ieri și de azi. Cea mai bună muzică de ieri și de azi.